rupa wajahna para wanoja anu keris anu manis ya manis pani eta aya bedana sok sanajan rupa geulis sok sanajan miboga sari lamun tarik serina cangkuku manis imutna sok sanajan miboga sari.